دالی رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تے چی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فرمالی وی علی رضی اللہ عنہ ثلاثن دریسی زندی لا تؤخرها چی دارستو کواما بلکی تلوار پکی کواب اسولاتو اذا اتت مزکل چداغی وقت راشی جاعت یعنی وقتو ها پس چی دا مز وقت راغی ناخوا دیخوا مکا وگنی مکروح وقت یا قضا بیکی والجنازتو اذا حضرت او جنازه یا جنازه کلش حاضر شی نو تاخیر پکی مکاوا مړی کې به تغییر راشي په دې کې تلوار محبوب ادا دیو جن علماء لیکي په اوقات مکروهو کې جنازه نه ده پکار خو که حاضر شو بیا به کې سپوښې په خبره باندې یو غوډه چې مخ کې نه تیار راته وخت مکروه نه راوړي یو په بس دغه وخت کې حاضر شو نه د احناف په نظم په اوقات مکروهو کې جنازه مکروه نه ده اگر کاغه طلوع او غروب او استوا ده هغه مخ کې وا په دې وخت کې موږ کې نو بیا پکې مکروه ده والایمو او هغه بی واد کړي زنانا کپیغ لوی که کنڈوی که متولقا داو که متوفانا دو جہا دے خاون دی وفاد دے تلاک کړي شوی کنڈ پیغ لدا اذا وجدت لها کفوان کلچ دیتا مثل و نزیر دی مندو اگر کف بارا کی دا علماء مسئلہ بازی وی پا کف کی صرف اسلام او اخلاق معتبر دی خو فتح الباری کی علامہ حافظ ابن حجر رحم اللہ وی اعلم ان مطلق الکفاعت ثابت بهذا الحدیث مطلق کفاعت دا پدی حدیث ثابت دے وتقیده بالکفات فی النسب چه نسب بی دا بی اغبی لم یثبت بی حدیث ای کی حدیث نه دراغلے دا اللہ حبیب زینب بنت جحش رسو ام المومنین جوڑا شوی دا قریشیه دا قریش و خاندان پٹولو کسی دے افضل لے دے حضرت زید رضی اللہ عنہ ته په نکاح ورکړی و چې هغه د هغه ذات شوی غلامو څه پوښی په خبره نوې باقی نسب او داغه دا اگر چې علماو اعتبار کړي دې خودی بارک کی صحیح حدیث نه ده ثابت دلته موږ را کفات دې په اسلام او په اخلاقو کې رواه ترمذی یو ادی حدیث کی علماء کرام کلام کڑے خو علامہ حافظ ابن حجر وی حدیث د حسن د درجه نقط نره او سند متصل لے وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وإذا الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی الوقت الاول من الصلاه رضوان الله وقت اول د مزنا چې په اول وخت کې د مزو کو نو دا رضاونګی د الله دا پدې د الله رضاونګی اسنیږي چې چا اول وخت کې مزو کو الله ته راضی شو والوقت الاخر واخرنه وقت عفو الله زاد الله معفي ده ويعفني مگر ده گناه نه او افانی مگر د تقصیر کون کو نه ای نو دی حدیث فائدہ ور ک چې مشکې دی پاول وخت کې تلوار کوي او دا افضل ده ادا الله پر رضاون گئی دی بل شی نه غره کوي بلکې رضاونگی پټولو کې غره ده ځکه عفو خود تقصیر نه ای ادا ګنا نه ای یو حدیث کې ورسره د الفاظم سیوا دی سند داغی ضعیف دی بینتها وی واوسطه رحمت الله اول وقت رضا دا دا منز رحمت دی واخر عفدا گور دا حدیث پا گنو سندونو راغلے خطور ضعیف دی دا حدیث هم یو غټ دلیلو چی مز دی پا اول وقت کی کیگی و حدیث سندن ضعیف ده ادی کې بعض راویان دي منکر الحدیث دي وان ام فروا دو ام فروا رضی الله تعالی عنها روایت ته دا وی لور و د ابو قحافه دا ابو بکر رضی اللہ عنہ خور دا خود پلار دا طرفنا مور طرفنا نا ادا دا آغا چانو چی دیم دونی دلان دی بیعت کڑی او دا دا مهاجراتو نا دا چاوی دی چی دا نسواری دا خولماو دی اول قول ته ترجیح ور کڑی قالت دا بی بی فرمائی سویل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا پوسکڑ شعود نبی کریم علیہ الصلاة والسلام نا ایو لعمال افدولو دا اللہ حبیب کمیو پا ملونو کی ابدل دیو سواب دیر دی قال الصلاة لیول وقتها وی مصپا والوقت کی کون دا غور عمل لے خاص کر ګور زنانه دي ته سوچو کوي ماځي ګرم تاسو په سبا ګونو وخته مونږه موضوع کو تاسو په هغه وخت کې کوي چې به ګنا ډېره یو ثواب یا ویو یا نی تاسو زنانه کورونو کې په کار کې لګی د زنانو د ماځي ګر موز بالکل دا په غلط وخت کې دی هغه تاسو د دې زماني بانګونو ته وګ نی شي نګوره یو ګنټه ټیم یا درې پاو ټیم د ماهام ودا خدا هو صحیح خبره نه کم اس کم یو نیمه پاو کم دو ګنټي ټیم پکار دے رواه احمد و ترمذی و ابو داود قا وقال ترمذی لا یو لا یرو الحدیث الا من حدیث عبد الله ابن عمر العمری وهو ليس بالقوي عند اهل الحديث واذا حديث د دې راوي نه ده او د علماو د حديث په نيز دا قوي نه ده نو حديث ضعيف ده حديث سره دا ضعيف ده وعن عائشه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نے روایت تے قالت بی بی فرمائی ما صلی رسول الله صلی الله علیه وسلم صلاتن لوقته الاخر مرتين مزند کر رسول الله صلی الله علیه وسلم مز د اخر وقت کی دعا کرتا اے یو زل دور آغلے خوڑیری پیری پاخر کے ندے کڑے یو زلی د تعلیم د پارا کڑے او چی سائل ور تر آغلے او چی مات دا مزوقات و خایا نو پاول کی مکو پاخر کی مکو دا د تعلیم و تعلم دا پاراو باقی پاول وقت کې کړي مرتين دو کرته هم نه کړي حتا قبضه الله تعالی تر دې چې الله غي وفات کل. دی حدیث کې بعض علما او سندی کلام کړي علما احمد محمد شاکر رحمه الله وی دا په ترمذی شریف باندې تعلیق ده وای د دې یو صحیح سند مراغله نو دې ده کې امام زیلعی نور اسانی ذکر کړی و قد ترک الزیلعی و صحیح اسناد لهذا الحدیث امام حاکم دا حدیث ذکر کړي نه او بیا دا غید سند بارک امام حاکم و هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین و وافقه الذهبی امام ذهبی ور سره موافقت کړي نویدا حدیث ثابت ده نګور دی ثابت او حدیث کې څه وای چې الله پیغمبر عادت مبارکات د وقت فاخر کې مجنو پس کې به کولو دی وجنه کوشش دا پکار دی چې پاول کې دی مجوشي هغه مخ کې روایت کې ضعیف مو خود دې صحیح روایت تایید د جوړیږي چې اول وقت رضوان الله دې او اخر عفو الله دې موږ قسم کوله نو په اول وقت کې دې سره کوي اول وقت سره چې بس د موږ وخت داخل شو نو لومبي کې کوشش پکار دې کماس پخین دې کمازی ګر دې کما خام دې دا ماسختن دا غی بارکی در لراغلی چیاغی کی تاخیر افضل لے وان ابی ایوبا رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی لا یزال امتی بخیرن امیشه بوی امت زما په خیر او قال علی الفطره یادا سی فرمایلی چې دی په فطرت وی سنت مستمره اسلام باندې وی مالم یوخر المغربا ترسو چې دی رستو کینا مجدما خام الی ان تشتبک النجوم دا چې ستوری ټول را سرګن شي اباز په باز کی دا سی اختلاطو کی نو دیکیم دلیل دے چه مستحب دے مبادرت او تعجیل او تلوار پا مزنما خام کی اکا دورا دی رستو کچھ بیاٹ ارسولی را سرگن شوی دی نو دا مکروح دے رواہ ابو داود امام ابو داود پا دی حدیث سکوت کلو امام منذریم امام حاکم حدیث ذکر کړی وی دا صحیح دی په شرط د مسلم واقره الذهبی نو حدیث سندن ثابت ده ورواه الدارمی عن العباس رضی الله تعالی عنه وعن ابي هريره رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی لولا نشق علی امتی که چردا یرنوی چی سختی بو کم پا امت لامرت اما بدیت حکم کڑی وی وخیرو العشاء چی رستو کئی دی مزدماس خوتن الی ثلث اللیل درمی سی دشپیتا و نصفهو یا نیمیتا رواه احمد و ترمیزی و ابن ماجہ و حدیث امام ترمذی وی حسن صحیح نماز وختن چې سم رستو شو دی په لګورا ته خلکو حال لبا ګوري دا نه چې خلک ټول خپه دي پریشان دي وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دا اللہ رسول صلى الله عليه وسلم فرمائلی اعتیمو دا دا باب فعلن دے فتحا دا حمزیلا او کسر دا تارا اعتیمو بها دے حسولات یعنی وردن نکوی دا مز پا عتمکی او عتمت یارتوی فا انکم قد فضلتم بها علا سائر الامم تاسو تا غروال درکڑی شوید پدی مز دماس خطن پتول امتنو ولم تصلها امتن قبلکم تاسو نمخ کی ټول امتونو دا نماز ختن مجنو کړي مخ کې ویلو هاذا وقت الانبیاء من قبل دلته تیر شو چې غینه مراد ټول منځونه نه دي بعضی دا سویری چې انبیاء او بد ماسوتن مجنفلن کولو زائد بو ادا پاغی فرض نو نو دماس خطن مزد دی امت خصوصیت دی رواه ابو داود نو اختیار کوئی پی وان النعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ اے د داو د مور پلار د دواړو صحبت ته مور د دوا عمرو بنت رواحه دا اول معشوم دی چې د الله د حبیب د هجرت نه پس پان سوارو کې پیدا شوه نه ها یو سلور میاشتی شیوی چی بد انسوارو دا اول ما شم پیدا شو دا پیغمبر علیه السلام دا راتلو نفس دا پشام کیو سیدو بیاد کوفی امیرو دا دیر فسیحو دا دنا یو سل سلیری شهادیس من کول لی سورا حدت بیا شهادت ملاو دے قال دے فرمایا انا اعلم زخپوه گم بی وقت هذه الصلات په وقت د دې مز ای صلات العشاء چې مز د ماسوتن ال اخره رستنه ما خامنه یادې او رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلی هذا مز به کولو لسقوط القمر لثلاثه چ سپوږمۍ بد درې مش په پریوتا اے سپوږمۍ چې په درې مش په فروزي نو دا پوره ماس خوتن وی وګوره دا غالب دی وای کله غالبا ندا سیم کړي ورنکله تلوار کړي کله د دینم رستو کړي نه رواه ابو داود ودارمیو رحمهم الله دغور دا غالبا خبره ده اے وی رسول الله صلی الله علیه وسلم نو چې یو وخت معین د مزد پاره مقرر کړو لکه جابر ابن عبد الله رضی الله عنه وای کله ما سوتن رستو کړي نو کله مخ کې کړي دین دام معلومی کی دی بودا خاص دې موږ د علماء سنتیا ده پر بلی موږ د پاره نه نه چې بګنی پاو کم او پاو باندې خامخاو درېږي پېږي رواه ابو داود والدارمیو